Na imię mam Helenka, to jest moja piosenka. Mam 14 lat i chcę proszę przez świat. W domu mam pieska i małego kota, lecz jeszcze nie tknięta jest moja cnota. Zastanawiam się od lat, kiedy przyjdzie pora taka, że będę już miała swojego chłopaka. Koleżanki z mojej klasy nie są już dziewicami i oddają swoje ciało jeżdżącym tirami. Stać się teraz na perfumy i nowe biusto noszę, a ja wciąż stare łachy noszę. Kiedyś raz było bardzo blisko, pewien chłopak wziął mnie na ognisko. Trochę podotykał me intymne organy, ale nie mógł tego zrobić, bo był zbyt pijany. I zakończył tą zabawę, osuwając się na trawę. To już było miesiąc temu, a ja sama nie wiem czemu nie mam tego księcia z bajki, który zerwie ze mnie majtki. Ładna badupa, ładnej tu, kiedy moja błona zrobi wreszcie bum. Ładna badupa, ładnej tu, kiedy moja błona zrobi wreszcie bum. Ładna badupa, ładnej tu, kiedy moja błona zrobi wreszcie bum. Ładna badupa, ładnej tu, kiedy moja błona zrobi wreszcie bum. Moja błona nienaruszona czeka na czempiona, który ją pokona. Moja błona nienaruszona czeka na czempiona, który ją pokona. Moja droga redakcja, ciągle mi się śni, że nie jestem dziewicą od wielu, wielu dni. Że robię to naraz wieloma chłopakami, a oni pomagają sobie narzędziami. Są to wibratory wielkie jak potwory, zatykają nimi wszystkie otwory. Mam sny, że gorzo robi na mnie siku, a wtedy mam w ustach jak w nocniku. A gdy wieczorem pochła moja śliska, to wtedy mam wizję, że dok mnie pociska. Wszystkie chłopaki dostają spazmy, bo jestem niezłym workiem na orgazmy. W moich snach nie jestem sama i tak sobie leżą do samego rana. Dłużej tych snów już chyba nie zniosę, bo chciałabym na jawie przeżyć te rozkosze. I na myśl o tej wielkiej dobroci moje krocze bardzo mi się poci. Wszystko w tych snach tak mnie nęci, że mam dosyć seksualnej abstynencji. Droga, Helenko, przecież to ja Bora, tam jest trzech fajnych chłopaków z Sekatora. I to nie będzie wcale obleśnie, oni ci to zrobią bezboleśnie. Im nie potrzeba żadnych przyrządów, bo ich narządy to są przyrządy. Napisz do nich i przyślij zdjęcie, bo chłopaki mają duże wzięcie. Gdy będziesz miała szczęście, to jeszcze na wakacje się załapiesz na swoją operację. A gdy już pokonasz te wszystkie schody, to chłopaki cię jeszcze wezmą na lody. Później po wakacjach będziesz się chwaliła, żeś niezłe tango się wypuściła. Oj, oj, oj, ryn, cym, cym. A potem nie zapomnij o adresie, bo jeszcze nieraz on szczęście ci przyniesie. A chłopaki mają taki czat, że będą mogli jeszcze za 100 lat. Nienaruszona czeka na czempiona, który ją pokona. Moja błona nienaruszona czeka na czempiona, który ją pokona.